I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte. Είμαστε και εμείς νοικοκυρέοι όμως. I treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Είμαστε και εμείς νοικοκυρέοι όμως. Το καλό και η αλήθεια να λέγεται, είναι και αυτοί νοικοκυρέοι και νιώθουμε πάρα πολύ ευχάριστα και υπερήφανοι που οι νοικοκυρέοι είναι πάρα πολύ πια σε αυτόν τον τόπο. Τα είπε προχτές που ήταν εδώ, τον είχαμε, τον πρόεδρο, τον αυριανό πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά, αλλά επειδή θέλουμε να το εμπεδώσουμε όλοι, να το ακούσουμε, γιατί υπήρχε η γνωστή κατηγορία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι νοικοκυρέοι, είναι όλα τα υπόλοιπα, και ήρθε ο πρόεδρος και είπε ότι είναι νοικοκυρέοι. Είναι πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε οτιδήποτε η δεξιά, δεξιότατη Νέα Δημοκρατία ή και άλλοι λοιπές δεξιές δυνάμεις κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ, να έρχεται να σβήνει φωτιές αμέσως. Μη και τον χαρακτηρίσουν κάτι διαφορετικό, μη και είναι κάτι επικίνδυνο, μη και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος μας είπε ότι είναι νοικοκυρέοι και χαρήκαμε πολύ, γιατί ό,τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο, καλό, έχει γίνει στο όνομα των νοικοκυρέων πρώτον, και δεύτερον έχει γίνει από νοικοκυρέους. Μην ξεχνάμε τι επιλέγουν οι νοικοκυρέοι πάντα. Γιατί για να είσαι νοικοκύρης, έτσι όπως τον εννοεί ο Τσίπρας, έτσι όπως τον εννοεί ο Σαμαράς και έτσι όπως αρνητικά έχει καταγραφεί τα τελευταία 30-40 χρόνια στη συνείδηση όλων μας, για να είσαι νοικοκυρέος, νοικοκύρης δηλαδή, πάει να πει ότι έχεις έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που οδηγεί εδώ ακριβώς που έχουμε φτάσει. Όχι ότι φταίνε μόνο οι νοικοκυρέοι, αλλά φταίνε και οι νοικοκυρέοι. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι μη νοικοκυρέους, μη βολεμένους, ανθρώπους να ρισκάρουν πάρα πολλά, να βγουν από όλη αυτή τη λάσπη, να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, να σηκώσουν το κεφάλι, να δουν ψηλά. Αυτό χρειάζεται ο τόπος. Μια σοβαρή αριστερά, αυτό έπρεπε να αγγίξει, αυτό έπρεπε να πλαισιώσει. Όταν ακούμε για νοικοκυρέους, καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορη είναι η μετάλλαξη. Όχι ότι δεν το φανταζόμασταν, αλλά είναι τόσο μονότονο και τόσο βαρετό. Θέλω λοιπόν να σας πω με απόλυτη καθαρότητα ότι για μας υπάρχει επόμενη μέρα με μνημόνιο. ΣΥΡΙΖΑ και μνημόνιο είναι δύο έννοιες σύμβατες. Είναι μπαλάρι, πουλιά, πουλιά, πουλιά, τρέμουλο come una foglia, foglia, foglia, tieni la testa alta quando passi vicino alla gru. Για μας υπάρχει επόμενη μέρα με μνημόνιο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είμαστε και εμείς νοικοκυρέοι όμως. Μαρία Σιμίνα, Ασιμίνα, έλα εδώ, Μαρία. Έλα εδώ. Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση, να πάρεις δύο πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει, να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Όχι άλλους νοικοκυρέους, δεν θέλουμε, το ακούσαμε απόσπασμα από την νοικοκυροσύνη της Ασημίνας, του Αλέξη και των λοιπόν συγγενών. Η επόμενη μέρα είπε όχι με μνημόνιο, αλλά εμείς κόψαμε το όχι, δεν υπήρχε λόγος, αφού θα είναι με μνημόνιο. Απλά στη θέση του μπλε, μπλε πρασινορός μνημονίου θα έρθει το κόκκινο μνημόνιο. Καλύτερο είναι σαν χρώμα, δεν το συζητάμε, άλλωστε και η Coca-Cola το κόκκινο χρησιμοποιεί, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Όμως όχι, καλό είναι χωρίς νοικοκυρέους και χωρίς μνημόνια, μπορεί να πορευτεί αυτός ο τόπος. Μάλλον όχι είναι η απάντηση. Δεν τη λέμε δυνατά, γιατί δεν υπάρχει λόγος τέτοιες ώρες. Περνάμε και κρίσιμα ο τόπος. Είναι πάλι στα κρίσιμα μετά την επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως μπορώ να καταλάβω, όλοι οι Έλληνες έχετε φοβηθεί πάρα πολύ. Έτσι λέγανε στα μικρόφωνα, έτσι λένε συνεχώς από το πρωί. Δεν θα περάσει προσπάθεια φόβου και τρομοκράτησης των Ελλήνων πολιτών. Δεν έχω δει εγώ κανένα να φοβάται. Προσωπικά δεν ξέρω πώς βγάζουν αυτοί τα συμπεράσματα. Όλοι έχουμε ένα κύκλο. Δεν έχω δει από το πρωί κάποιον να φοβάται από αυτό. Ίσα ίσα φοβάται από χίλια δύο άλλα. Να θυμίσουμε ότι σήμερα αποφασίζονται κάτι αυξήσεις στη ΔΕΗ που θα λειτουργήσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου. Περνάνε κάτι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σήμερα στο Κοινοβούλιο. Λογικές χούντας, κανονικής όμως, γιατί υποτίθεται υπάρχει η Βουλή. Ψηφίσαμε και τους 300. Τους πληρώνουμε και τους 300 για να κάνουν κάποια δουλειά. Αυτή η δουλειά δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια με τέτοιες πράξεις περιεχομένου, νομοθετικού όπως τις λένε, επέρασε και μια τελευταία μέρα του χρόνου μέσα στη γιορτή στον αλλαγμό των Χριστουγέννων ένα χάρισμα προς τα κανάλια. Ο Σαμαράς την υπέγραψε, ο πρωθυπουργός που η σφαίρα βρέθηκε στο γραφείο του, χάρισε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον ειδικό φόρο καναλιών. Βεβαίως μην ψάχνετε άλλη κατηγορία σε αυτόν τον τόπο που να έχει χαριστεί φόρος. ανήκουμε όλοι από δύο και τρεις φορές σε διάφορες κατηγορίες. Επιλέχθηκε για το 2012 αυτή η κατηγορία Ελλήνων που δεινοπαθούν καναλάρχες για να τους γίνει σχετική διευκόλυνση. Το αναγνωρίζουμε όλοι γιατί είμαστε σύμμαχοι άλλωστε, μες στα σπίτια μας έχουμε τα κανάλια τους και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυβέρνηση, το Σαμαρά, να συμπαρασταθούμε στα δύσκολα που περνάνε σήμερα και κυρίως να ευχαριστήσουμε και το Στουρνάρα. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα, να ξεκινήσω την ομιλία μου λέγοντας το εξής. Και το πιστεύω που θα σου πω. Δεν το λέω εν είδη κολακίας. Θέλω ως πολίτης να σε ευχαριστήσω. Θέλω ως πολίτης να σε ευχαριστήσω. Και θα σας πω γιατί. Αναλάβατε την ευθύνη της οικονομικής πολιτικής της χώρας μετά την επιλογή του Πρωθυπουργού στην κρισιμότερη στιγμή της νεωτέρας ιστορίας μας. Η Ελλάδα όταν αναλάβατε στο χείλος του γκρεμού. Και μετά από 6 μήνες έχοντας καταφέρει να φέρετε ένα τεράστιο πακέτο στη χώρα μαζί με τον Πρωθυπουργό και έχοντας καταφέρει να βάλετε σε μια στοιχειώδη τάξη τα δημοσιονομικά και βλέποντας την εξέλιξη εκτελέσεως του προϋπολογισμού της χώρας, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε όλοι ότι τη δουλειά την οποία σας εμπιστευθήκαμε την κάνατε και με το παραπάνω. Το παραπάνω ισχύει. Εδώ είναι ο Άδωνης, δεν έχουμε επέμβει καθόλου, δεν χρειάστηκε. Μιλάει για το Στουρνάρα με τα καλύτερα λόγια. Δεν είπε μόνο αυτά, είχε και μια πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πρωτότυπη πρόταση. Δεσμεύομαι, κύριε Υπουργέ, θα καταθέσω εγώ τροπολογία προσωπικά, όπου θα πρέπει εσάι ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας να ξεκινάει το επώνυμό του από στού και να τελειώνει σε ας. Για γραφτείτε στην ιστορία. Για γραφτείτε στην ιστορία. Να ξεκινάει το επώνυμό του από στού και να τελειώνει σε ας. Στούκας. Μια ιδέα είναι αυτή, Στούκας, τι λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θα βρούμε πολλές ιδέες, γιατί από εδώ και πέρα, αν πρέπει οι υπουργοί οικονομικών να ξεκινάνε από στού και να τελειώνουν σε ας, περιορίζεται λίγο. Φαντάζομαι θα υπάρχουν άξιοι, όπως και οι προηγούμενοι, με τέτοιο επίθετο. Περιορίζεται όμως και αυτό είναι ένα θέμα. Δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο τη ζωή μας. Μ' αρέσει που βγαίνουν από το πρωί όλοι και λένε δεν θα φοβηθεί ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν έχω δει κανέναν και νομίζω δεν φοβάται ο ελληνικός λαός. Κυρίως δεν ασχολείται κιόλας με αυτό που έγινε ο πολλής κόσμος. Δεν λέω τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, μια συγκεκριμένη έτσι ράτσα ανθρώπων που είμαστε όλοι. Ασχολιόμαστε για την κάλυψη του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, του αστυνομικού στοιχείου. Προκύπτουν και κάτι απορίες πως μια σφαίρα έκανε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, πήγε πάνω κάτω. Έπεσε εκεί που έπεσε. Είδαμε και αμέσως πλάνα από το εσωτερικό του γραφείου. Αλεξής Φαρατζάμια δεν υπήρχαν. Από ό,τι φαίνεται και αποδεικνύεται τελικά, ο πρωθυπουργός της χώρας να κάθεται σε κτίριο χωρίς Αλεξής Φαρα, όταν και ένας βιοτέχνης μικρός επιχειρηματίας έχει πια Αλεξής Φαρατζάμια. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Αν ήταν παρακράτος, αν ήταν κράτος, ο στόχος, αν ήταν να φοβηθεί κόσμος, νομίζω δεν έχει φοβηθεί. Έχουμε γαλουχηθεί πια, δεν μασάμε σε τέτοια, δεν πάνε να ήταν ό,τι να ήταν και κυρίως. Όταν εξαντώνεις ένα λαό, όταν εξοντώνεις ένα λαό, έτσι όπως τον εξοντώνεις τα τελευταία 3 χρόνια, να είσαι έτοιμος να ζήσεις πάρα πολλά και κυρίως μη σοκάρεσαι με αυτά που γίνονται και ακόμη πιο κυρίως με αυτά που θα γίνουν. Μειώνω το χρέος. Μειώνω το χρέος. Και ωφελώ τις επόμενες γενιές. Μειώνω το χρέος. Στούκας. Και ωφελώ τις επόμενες γενιές. Μαρία Σιμίνα. Και πρόσφατα είχαμε την σχολή Ευελπίδων να ξαναφανίζεται η... Πώς το λένε ρε Ηλία, τι εμφανίστηκε, η ψώρα. Αυτός είναι ο Κιάδας. Ο προηγούμενος είναι επίσης Κιάδας, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας που λέει ότι μειώνει το χρέος με χαρά, σώζει τις επόμενες γενιές. Στοιχειωδός κάποιος, αν είναι σοβαρός, δεν χρειάζεται να είναι υπουργός τόσο σοβαρός όπως είναι ο Στουρνάρας, λέει ότι αυτή η χρονιά που έχει αρχίσει ήδη είναι η χειρότερη οικονομική χρονιά για την Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες. Ήδη έχουν αρχίσει αυξήσεις, περικοπές στα λογιστήρια των επιχειρήσεων για όλους αυτούς που θα πληρωθούμε τέλος του μήνα, γιατί οι νέες διατάξεις, το φορολογικό περνάει όπως περνάει. Δημοκρατία στη Βουλή δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει, παρά μόνο το κτίριο το πληρώνουμε. Ωραίο κτίριο, δεν λέω όλα. Πάρα πολλά λεφτά για να υπάρχει ως κτίριο μόνο. Βέβαια πίνουν και καφέ μέσα, έχει πολλές χρησιμότητες όπως ξέρουμε και κυρίως ανεβαίνουν πάνω στην πασαρέλα και δηλώνουν προς τους χαχόλους διάφορα έτσι μηνύματα που είναι πολύ αναγκαία και για τους ίδιους, κυρίως για τους χαχόλους. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν μειώνει το χρέος και σώζει τις επόμενες γενιές και ψάχνουμε τώρα η σοβαρή αριστερά, γιατί υποτίθεται η αριστερά γενικώς σαν αξία είναι μια ελπίδα για τους ανθρώπους. Εδώ τώρα το έχουμε αλλάξει κάπως, ψάχνουμε για μια άλλη ελπίδα. Έλεγα πριν για αυτή την παραφύσινη εξέλιξη το ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε μια υγιή σοσιαλδημοκρατία. Εγώ δεν αποκλείω την πιθανότητα να εμφανιστεί. Διότι τα κενά καλύπτονται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό από τα αριστερά της αριστεράς ως τα αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν θα καλύψει και το κενό της σοσιαλδημοκρατίας όμως. Δεν θα γίνουμε ένα ρεφορμιστικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Δεν θα γίνουμε ένα ρεφορμιστικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Και πρόσφατα είχαμε την σχολή Ευελπίδων να ξαναφανίζεται η... Πώς το λένε ρε Ηλία, τι εμφάνισες δει, η ψώρα. Στο ρόλο του Ηλία, ο Ηλίας Κασιδιάρης, στο ρόλο του ανθρώπου που έχει απορία και έχει ξεχάσει μια βασική αρρώστια, είναι ο Κιάδας. Νίκος, νομίζω, Γερμανής, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Χρυσή Αυγή, μην τα ξεχνάμε αυτά. Θα τον ακούσουμε στην πορεία, γιατί έχουμε μαζέψει τις καλές στιγμές από τη μέχρι τώρα πορεία του, παρουσία του στο Κοινοβούλιο και πραγματικά ο γάπ μπροστά του φαίνεται λίγος. Και ο Σιμίτης. Είμαστε στην αριστερά, στις ελπίδες της αριστεράς και ξέρετε τι, οι αριστεροί δεν είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Όχι γιατί είναι ευαίσθητοι και τα βλέπουν όλα έτσι, τα παίρνουν επί πόνου και δεν υλοποιείται το όραμά τους και. Για άλλους λόγους, ο σύγχρονος αριστερός είναι δυστυχισμένος. Είμαστε δυστυχείς που το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά δεν εκφράζουν αυτό που στην Ευρώπη θα έλεγε κανείς έναν υγιή σοσιαλδημοκρατικό χώρο, αλλά είναι δύο συστημικά κόμματα που έχουν γίνει συνιστώσεις της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σαμαρά. Και αυτή την εξέλιξη, αυτή η εξέλιξη μας στερεί από ανάσες συμμαχιών στο μέλλον. Είμαστε δυστυχείς Τέτοιος πόνος με τίποτε άλλο δεν νικέται. Έχει ο αριστερός τα προβλήματά του, τα παίρνει επί πόνου. Θα έχουμε πάρα πολλά, τον είδα εγώ προχθές. Έχει σοβαρέψει πάρα πολύ. Αντικατοπτρίζεται. Τι λέξεις, μα είναι γλώσσα αυτή. Πώς το λένε αυτό ρε Ηλία που λέει και ο Γερμανής. Αντικατοπτριζότανε λοιπόν στο βλέμμα του, στη διάθεσή του, στους ώμους του πάνω αυτή η αγωνία του αριστερού που ο Κουβέλης και το Πασόκ δεν είναι αυτό που θα ήθελε για να συνεργαστούν. Έλεος. Αυτά προς τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν ακόμη ελπίδες ότι κάτι καινούργιο θα έρθει. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαν ελπίδες στο Πασόκ και στη Δημάρ ότι θα μπορούσε κενά ή μπορεί κάποια στιγμή λίγο αν στρίψουνε το Πασόκ και η Δημάρ να έχουμε και πιθανότητες συνεργασίας για το καλό του τόπου. Οι πράσινοι, οι ροζ και οι λίγο κόκκινοι νοικοκυρέοι είναι έτοιμοι να κατακτήσουν ξανά τον ορίζοντα. Είναι ωραίο που χρησιμοποιούμε όλη τη λέξη νοικοκυρέοι, νοικοκύριδες, σε έναν τόπο που κι αν υπήρχαν τέτοιοι, τους έχουν καταντήσει όλους εξαθλειωμένους, παράνομους στην εφορία να χρωστάνε από εδώ, από εκεί, ενίκεια, δόσεις σε κάρτες. Στα περισσότερα σπίτια χτυπάνε εις πρακτικές, αυτοί κι αν είναι νοικοκυρέοι, εταιρείες και απαιτούν χρήματα τώρα, πότε θα τα βάλετε, γιατί αργήσατε, και μιλάνε για μια χώρα νοικοκυρέων. Και ήρθε και με αγωνία ο Αλέξης Τσίπρας να δηλώσει ότι είναι νοικοκυρέοι, ώστε μην ταραχτούν οι υπόλοιποι νοικοκυρέοι. Ο σουρεαλισμός από την αρχή ως το τέλος, σας φέρα από το Καλάζνικοφ, γυρνάει πάνω κάτω, στα βουνά, στους κάμπους και σε όλες τις εποχές. Γιατί ερωτήθη ο Κωστής Χατζηδάκης πότε θα σταματήσει όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο και έδωσε μια πολύ ποιητική απάντηση. Πότε θα αρχίσει ο κόσμος να βλέπει τα πρώτα σημάδια? Είναι σαν τις εποχές που αλλάζουν. Πώς φεύγεις από το βαρύ χειμώνα και περνάς πρώτα στην άνοιξη και μετά στο καλοκαίρι. Έτσι είναι και αυτό. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνει αυτομάτως, δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Κάποιο θαύμα, θα γίνει σταδιακά. Περιμένουμε αλίμονο. Σταδιακά είχε γίνει και επί Παπακοσταντίνου, σταδιακά είχε γίνει επί Παπανδρέου, σταδιακά γινόταν τότε με τον Πάτο στο Βαρέλι επί Βενιζέλου, σταδιακά είχε γίνει και στις αρχές του Σαμαρά, σταδιακά γίνεται και τώρα και περιμένουμε και τις δηλώσεις του Τουρνάρα που σταδιακά το πρώτο, μόλις τελειώσει το πρώτο εξάμεινο του 2013, έτσι είχε πει, από αρχές του δεύτερου θα έχουν τακτοποιηθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Την ίδια ώρα ξαναλέμε που τις τελευταίες 10 μέρες με διάφορες πράξεις και σήμερα και μια από αυτές μάλιστα αναιρεί πλήρως και τυπικώς την εθνική κυριαρχία της χώρας με τις περίφημες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αναιρείται αυτό που μπορεί να έχετε κάποιοι στο μυαλό σας, δεν το έχουν πολλοί. Πάει και αυτό, ξεχάστε, απαγορεύονται και οι λέξεις και όταν έρθει η ώρα αυτοί που πρέπει δεν θα έχουν κανένα μπλοκάρισμα νομικό, ηθικό ή άλλο να πάρουν αυτά που έχει προγραμματιστεί να πάρουν από αυτόν τον τόπο, μιας και ο λαός πολύ ευχαρίστως τα δίνει από ό,τι φαίνεται. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, όπως κάθε μέρα, 1-2. Από το ραδιόφωνο του Real, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, ξέρετε ποιος το σηκώνει το ακουστικό. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Όπως το λένε βρε Ηλία που λέει και ο Κιάδας. SMS στέλνουμε στην γράφουμε Real και ενώ το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Αυτά είναι οι διάβλοι επικοινωνίας και οι δρόμοι και οι γέφυρες. Τον ήχο ρυθμίζει ο Μάριος Καγής και θα ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό, αυτός θα μας πάει στις διαφημίσεις, ταραγμένος βέβαια εννοείται, να λέει τι ακριβώς, πώς λειτουργεί το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες υποτίθεται για έκτακτες περιπτώσεις, αλλά τις έχουν κάνει φωτοτυπία και περνάνε 3-4 κάθε μέρα από τη Βουλή. Ελληνικέ λαέ, διασυνταγματικής συντακτικής πράξεως, ψηφιστήσεις υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιευθήσεις ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, εγκαθιδρύεται εν Ελλάδη πολίτευμα προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μειώνω το χρέος και ωφελώ τις επόμενες γενιές. Και θέλω κύριε Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα, θέλω ως πολίτης να σας ευχαριστήσω. Μαρία Σιμίνα. Είμαστε δυστυχείς. Είμαστε και εμείς νοικοκυρέοι όμως. Μειώνω το χρέος. Μαρία Σιμίνα. Μειώνω το χρέος. Ασημίνα, έλα εδώ, Μαρία. Και ωφελώ τις επόμενες γενιές. Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις. Έχουμε δουλειές στον τόπο, όπως έχετε καταλάβει. Μειώνουμε το χρέος, το λέω Στουρνάρας, και ωφελεί τις επόμενες γενιές. Που αν ήξεραν οι επόμενες γενιές τι ακριβώς θα γίνει, δεν θα ερχόντουσαν καν, αλλά δεν ρωτάει κανείς τις επόμενες γενιές. Βεβαίως δεν ρωτάει και τις τωρινές γενιές. Ή για αν τις έχει ρωτήσει, τις έχει ρωτήσει για Α και κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Λεπτομέρειες τώρα σε αυτόν τον τόπο και παίζεται και αυτό το κακοστιγμένο και κακοπεμγμένο θέατρο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας με τις δηλώσεις, με το σήμα των Κεδίκογλου πρωί-πρωί σήμερα. Δεν είναι να ξυπνάς σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει, γιατί καλά έπεσαν εκεί οι σφαίρες που έπεσαν, έγινε το περιστατικό, θα λάμψει η αλήθεια, καταδικάστηκε από όλους, δεν το συζητάμε. Και βγαίνει ο Σίμος Κεδίκογλου πρωί-πρωί σε όλα τα κανάλια για να πει αυτό που είχε να πει και να πει ότι δεν καταδικάζει καθαρά ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με λέξεις ωραίες, όπως θα θέλει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το γεγονός. Και βγαίνει ο Σκουρλέτης και να λέει: εμείς το έχουμε καταδικάσει, δεν τα λέει καλά ο Κεδίκογλου. Και υπάρχει ένα τέτοιο μπαλάκι λέξεων και πολέμου, ποιος δεν έχει καταδικάσει σωστά και ποιος χρησιμοποιεί, αυτό είναι το ωραίο στην όλη ιστορία, ποιος χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που μπορεί να αναγκάσει κάποιους να σηκώσουν μια πέτρα, ένα μπουκάλι, μια σφαίρα, ένα δρεπάνι, μια γκυλοτίνα, δεν ξέρω τι. Αστεία είναι όλα αυτά, γιατί και ο Φαΐλος Κρανιδιώτης σε αρθρογραφία του προχτές, στενός κολλητός φίλος του Σαμαρά, δεν έχει βεβαίως θεσμικό ρόλο, αλλά ξέρουμε όλοι σε αυτόν τον τόπο τι γίνεται, έγραψε ότι έχουμε το μονοπόλιο της βίας, μιλάει για το κράτος, και θα σας αλλάξουμε τα φώτα από τη δεξιά πλευρά, μάλλον από την ακροδεξιά πλευρά, τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Και είναι ωραία όλα αυτά τα παιχνίδια, θα συνεχιστούν και το βράδυ, να έχετε όρεξη, παραγγείλετε πίτσες. Πάρτε σουβλάκια, όχι μπουκάλια μπύρες προς Θεού, και δείτε, απολαύστε όλο αυτό που θα γίνει. Ενώ την ίδια ώρα γίνεται ένα μακελιό, είναι σε εξέλιξη κανονικά όμως στις ζωές του καθενός. Τουλάχιστον μας κάνουν οι άνθρωποι να το διασκεδάζουμε, να τους το αναγνωρίσουμε. Θα πάμε τώρα σε σοβαρά θέματα, διότι έχουμε κλέξει ανθρώπους, το κάνουμε πάντα σε αυτόν τον τόπο, με αξία. Ένας από αυτούς είναι ο Κεάδας, ο Νίκος Γερμενής, και όχι Γερμανής που το είπα εγώ πριν, αλλά άρεσε σε μερικούς. Μιλάει στη Βουλή, είναι μια σειραφή από τις καλές στιγμές του Κεάδα στο Κοινοβούλιο. Κατατετέθη μόλις την Τρίτη από τις περιεχόμενες στο πρώτο κεφάλαιο ρυθμίσεις, η ηλιοτεχνική υποδομή καθιστάται ιδιαίτερο προβληματική, το οποίο προβλέπει τη συγχώνευση οι συγχρηματοδοτούμενες από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πράξης για την πλήρη εγχώρηση της κυβερνητικής ευθύνης για να τιμήσουμε το αιωνίες μνήμη του, για να ξεκινήσουμε για τον κρατικό πολιτικό υπολογισμό, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και επί την ευκαιρία, για πέστε μας, για ποιο λόγο η εμπορική τράπεζα εξαγοράστηκε από την Πειραιώς. Η αγροτική εξαγοράστηκε από την Πειραιώς, όχι η εποχή. Και πρόσφατα είχαμε την σχολή Ευελπίδων να ξαναεμφανίζεται η... Πώς το λένε, ρε Ηλία, τι εμφάνιση έχει δει, η ψώρα. Και θα συνεχίσω κάνοντας αναφορά στο δημόσιο χρέος. Φτάνει στο εξωφρενικό ποσό των 363 δισεκατομμύρια 400 δι. Θα είστε συνένεργοι και συνεπεύθυνοι στην εξαθλίωση σε ένα κράτος που μαστίζεται από υπογενετικότητα. Και πάρω στις τοποθετήσεις όλων του κόμματος να απαντήσει από τις τοποθέσεις που δικαιωθούν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα. Έχουμε υπεράριθμους υπαλλήλους που προσληθήκανε. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση να κόψει κάθε δεσμούς και να ρωτήσω εγώ, σε αυτή που είναι διαθεσιμότητα ή σε αυτή που κάποια στιγμή δεν θα αντέξουν αυτό το νέο σύστημα. Και πρόσφατα είχαμε την σχολή Ευελπίδων να ξαναεμφανίζεται η... Πώς το λένε, ρε Ηλία, τι εμφανίστηκε εσύ, η ψώρα. Τι εμφανίστηκε στη σχολή Ευελπίδων, η ψώρα είναι η σωστή απάντηση με τον Ηλία. Πρέπει να περνάνε πάρα πολύ καλά στη Χρυσή Αυγή όταν είναι μόνοι τους. Από ό,τι φαίνεται, περνάνε και οι υπόλοιποι βουλευτές και εμείς που τα ακούμε όλα αυτά. Συγχαρητήρια για τις επιλογές μας. Πραγματικά, τέτοιος λαός μόνο να κερδίσει έχει με αυτές τις επιλογές. Να σου πω, η εμπάθειά σας φαίνεται. Γιατί? Το μαλακισμένο Καμπουράκης. Από πού κατάγεται? Από πού? Από την Κρήτη, δεν είναι? Α, το πουλάκι μου. Οι Βαρδινογιάννηδες από πού είναι? Α, από πού? Από την Κρήτη. Α, τότε τα πουλάκια λέτε, μου. Τότε γιατί λέτε ότι το Μέγα δεν έχει κριτική φωνή, ρε? Είσαι μεγάλος μπαγάσης κι εσύ. Είμαι χιουμορίστας, ρε. Έλα, για. Έλα, ρε Αποστόλη, μια ώρα. Με συγχωρείς. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, λοιπόν. Με συγχωρείς, είχα να γράψω μια προκήρυξη. Τα παιδιά είναι μέσα, καταλαβαίνεις. Δεν είχαν και κομπιούτερ μαζί. Άκου να δεις τώρα, θα σου κάνω. Οι μπάτσε δεν του δίνουν κομπιούτερ γιατί φοβούνται μην γράψουν, μην του τα χακάρουν. Τέλος πάντων. Έχω εδώ την αποκάλυψη που θα σου κάνω και θα φρίξεις. Ναι. Το Μέγα έχει μέσα στα σπλάχνα του άναρχο αυτόνομο, δρόμο Σιριζέου και όλα αυτά τα κατακάθια. Πού το βγάζω αυτό το συμπέρασμα? Λοιπόν, αυτό που είπε ο Καμπουράκης δεν ήταν για αυτού που ήταν μέσα, ήταν για του μπάτσους που ήταν απ' έξω. Αυτούς αποκάλεσε μαλακισμένα. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Δεν φρίτης που το λέω? Ναι, αλλά δεν το πιστεύω κιόλας, οπότε εντάξει. Δεν το πιστεύεις? Δεν σου λέω, δεν έχει ένα αρχόφατο Καμπουράκης? Πες την αλήθεια τώρα. Ναι. Δεν σου θυμίζει έτσι έναν επαναστάτη? Δεν φέρνει κάτι, ξέρω εγώ, από έναν αναρχικό έτσι, του Μάη του 68, κάτι τέτοιο? Δεν σου θυμίζει η φάτσα του? Ναι. Ε? Πιο πολύ μου θυμίζει επαναστάτη τη 3η του Σεπτέμβρη παρά του Μάη του 68. Ελά, πώς τώρα, καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά? Ναι. Να σου πω, ο Θίασος που κυβερνάει έχει ένα χατζιαβάτη που τον λένε Στουρνάρα. Βγήκε χτες και είπε ότι ο ελληνικός λαός πριν αυξηθεί το πετρέλαιο είχε γεμίσει τις δεξαμενές του. Για ποιους μιλάει, μωρέ? Τόσο ηλίθιος μας περνάει? Πιο πολύ. Γαλά το λες. Πιο πολύ είμαστε ηλίθιοι. Αλλά τώρα, αν γίνουν εκλογές, να δεις αγκούρι που θα φάνε. Τι αγκούρι, καλέ? Περάσαν το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά τους, βγάλατε μπροστά τους στη δημοσκόπηση. Αγκούρι το λες αυτό? Αγκούρι από την ανάποδη είναι αυτό. Αποστόλη μου, η Νανά, είμαι, γελάω. Τώρα σε ακούω στο ράδιο και γελάω με αυτά που έχεις τα πετυχημένα. Ξέρεις τι θέλω? Ποια Νανά, καλέ? Η Νανά, η φιλενάδα σου, που σε αγαπάει και σε ακούει κάθε μέρα. Σε έχω ακούσει σε τραγούδι, σου έχουν κάνει αφιέρωμα σε πολλά τραγούδια. Πρέπει να έχεις πολλούς γκόμενους, εσύ. Αυτό, αυτό. Όποιο τραγούδι να ακούσει, λέει για Νανά μέσα. Έτσι. Νανά, Νανά, Νανά, Νανά, Νανά. Παντού Νανά, παντού Νανά. Καλά, ρε, αυτή η αριστερή είναι μαλάκες. Δεν νομίζω. Μπερδέψανε, δεν είπανε τη Βίλα Αμαλίας. Τι είπανε, Ανομαλίας. Βουλή στην Αμαλίας κατάληψη και μαλίκες στην Άλυνα. Πάμε στη Βουλή ρε παιδιά, Βουλή στην Αμαλίας, όχι στη Βίλα Αμαλίας. 30 χρόνια τους λέμε. Εκεί αυτή στη Βίλα Αμαλίας. Ρε στη Βουλή στην Αμαλίας, στη Βίλα Αμαλίας από την μαλίκες. Είναι δυνατόν να είσαι στον ίδιο σταθμό με τον Παπαδημητρίου και να μην έχεις καταλάβει τόσα χρόνια ότι είναι κουκουλοφόρος ο π***ς. Άκου πρόταση που έκανε να δίνουν οι μισοί Έλληνες στους άλλους μισούς, γίνεται ρε π***ς. Κάτι είχα ψηλιαστεί από το καραφλό της κεφαλής. Προφανώς κάτι τέτοιο πέσει για να μην γλιστράει στο μαλλί. Τέλος πάντων. Πάντως απίστευτος, δεν μπορείς να πεις το ρουφιανιλίκης όλο το μεγαλείο και φάτσα μούτρα. Παλιά στην κατοχή φοράγαν την κουκούλα και δεν ήξερες. Τώρα βγαίνουν και χωρίς κουκούλα και λέει κάντε το ρε. Κουκούλα είναι αυτό. Κουκούλα είναι. Η κανονική τη φάτσα νομίζεις είναι αυτή. Θα έβγαινε έτσι έξω στην κοινωνία, δεν φοβότανε. Δεν το λυγήκε το Πασόκ, συγγνώμη, το υπόλοιμα, τα υπολείμματα του Πασόκ και κάναν τη δήλωση μόλις δόθηκε η ημερομηνία του Στικακίου που βάζει το διότι μέσα στο κάδρο. Κάναν τη δήλωση ότι ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Όταν λέει τον νοικοκύρη, ποιον εννοεί, τον Παπα Κωνσταντίνου που μας πήγε στα τρία μνημόνια ή τα ξαδέρφια του Παπα Κωνσταντίνου που νοικοκύρευσαν τα οικονομικά τους εκτός Ελλάδας. Θα μας δώσει κανείς απάντηση σε αυτό? Όχι. Ωραία. Ναι, καλημέρα, Αποστόλης είσαι. Ναι. Χρόνια πολλά. Να σου πω. Επίσης. Εγώ στο σπίτι μου δεν έχω μόνο μπουκάλια από μπύρες. Τι άλλο έχετε και βότκα? Έχετε βότκα στο σπίτι? Έχω και ουίσκι, έχω και μαχαίρια, έχω και γκαζάκια. Θα το πω. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Φαντάσου, συνάντηση Τσίπρα, Σόιμπλε. Όχ. Τι φαντάζεσαι? Ο ανάπηρος σωματικά και ο ανάπηρος ιδεολογικά. Ακριβώς. Άστα. Είμαστε κι εμείς νοικοκυρέοι όμως. Απευθυνόμαστε και ασχολούμαστε κυρίως με τα προβλήματα της μεσαίας τάξης, κύριε Χατζηνικολάου. Οι άλλες τάξεις που είναι κάτω από τη μεσαία τάξη, κάποια έτσι στοργή ενδιαφέρον, σίγουρα θα πούνε πολλοί από εσάς που ακούνε, εννοείται, αλλά διάλεξε να πει μόνο για τη μεσαία και για τους νοικοκυρέους. Όχι άλλοι νοικοκυρέοι, μπορεί να είναι ένα σύνθημα. Οι νοικοκυρέοι ψήφισαν αυτά που ψήφισαν τόσα χρόνια, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και από ό,τι φαίνεται θα ψηφίσουν αυτά που. Θα ψηφίσουν για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε ξανά. Πάρα πολύ ωραίο είναι όλο αυτό. Μου λέτε εδώ να κάνω αναφορά για την πορεία του Σαββάτου. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες πορείες που έχουν γίνει στην Αθήνα από το συγκεκριμένο χώρο. Αντιεξουσιαστικό, ανένταχτο, αναρχικό. Βάλτε τα όλα αυτά ή διαλέγετε όποιο θέλετε ή προσθέστε οτιδήποτε. Ήταν πορεία αλληλεγγύης προς τους κρατούμενους, συλληφθέντες στην επανακατάληψη της Βίλας Αμαλία, όπως τη λέμε. Ξεκίνησε από τα προπήλαια. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Η αστυνομία νομίζω δίνει γύρω στις 7-8 χιλιάδες, οπότε ήταν πάνω από εκεί σίγουρα. Κάποιες εκτιμήσεις μιλάνε για 10 χιλιάδες με πάθος, με πολύ καλή οργάνωση. Σε κάποια σημεία έχει και περιφρούρηση, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Πήγανε σε όλο το δρομολόγιο εκεί, ΑΣΟΕ, Βίλα. Μετά ανεβήκανε πάνω στα δικαστήρια και νομίζω κάποιοι ξαναγύρισαν. Έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Κάποια στα κανάλια είδα κάτι, κάμερες είχαν στα στενά. Παρακολουθούσαν τι ακριβώς γίνεται. Ήταν και από τις πρώτες φορές που ήταν τόσο μαζική και τόσο δυναμική. Μην έχεις ανάγκη να το πουν τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ λέω προς κάποιους φίλους που μου λένε πέστα. Δεν χρειάζεται. Κάνε εσύ αυτό που νιώθεις σωστό. Και από εκεί και πέρα μην περιμένεις αναγνώριση από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Από αλλού θα έρθει, αν θα έρθει η αναγνώριση. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε επίσης το δεύτερο μέρος του πολύ άξιου λαού. Ελά, ρε φίλε, τι έγινε? Καλά. Ρε, μη στενοχωρέστε και μη σκάτε, ρε. Στενοχωριόμαστε και σκάμε. Ο Έλληνας είναι μαλάκα, δεν είμαι δημοσκόπης στο Sky. Πάλι πρώτη δημοκρατία, δηλαδή μιλάμε τόσο μαλάκα, λαό δεν μπορεί να υπάρχει. Τι σκίζεσαι λοιπόν, μη στενοχωριέσαι. Μην το βλέπεις έτσι, δες το ότι είμαστε διαφορετικοί. Άκουσε λίγο, γιατί δεν ακούω τι λες, το τηλέφωνο μου είναι μπουρδέλο. Λοιπόν, κοίτα να σου πω. Και μην πεις ότι η δημοσκόπηση είναι ψεύτικη, εγώ σου λέω ψεύτικη δε. Πήγε στο Sky 1,5 εκατομμύριο άνεργοι να τους γάξουνε, δεν πήγανε. Άρα λοιπόν είμαστε. Κατάλα, καλά είσαι. Λοιπόν, άκου να δεις, άκουγα τώρα την εκπομπή. Ο Λοβέρδος λέει δεν θα ψηφίσει, λέει, αλλά μέτρα είναι τα τελευταία μέτρα. Ναι, είναι άλλη. Σε αυτά ο Λοβέρδος. Ναι, είναι τα τελευταία μέτρα, όταν έχω ψηφίσει δεν θα ψηφίσω άλλα. Εξήγησε τους ότι θα δικαστούν για αυτά που έχουν ψηφίσει, όχι για αυτά που δεν προλάβαν να ψηφίσουν. Ένας βιαστής, παραδείγματος χάρη, όταν βιάζει κάποια 5 φορές, δεν δικάζεται γιατί δεν την προλάβει να τη βιάσει 6-7. Δικάζεται γιατί βίασε 5. Λοιπόν, και αυτοί θα δικαστούν για αυτά που έχουν κάνει, όχι για αυτά που δεν προλάβαν να κάνουν. Γιατί δεν καθάρισε τώρα ο Λοβέρδος? φέτος που έφυγε από το Πασόκ και κάνει το ρίξι. Εγώ νομίζω ότι καθάρισε. Εγώ και καθαρό τον έχω τώρα πια. Ναι, έχει. Στη συνείδηση τη δικιά μου, Λοβέρδος είναι καθαρός. Έχει πληθεί δηλαδή. Ναι. Ναι, ωραία, μπορούμε τώρα να τον πηδήξουμε αφού έχει πληθεί. Πολύ ευχαρίστω. Πες του, τον περιμένουμε. Την έχω κορδώσει. Και κάτι άλλο. Καλά, ρε μαλάκα, μας δουλέψανε και τους ψηφίσαμε. Τόσο μαλάκες είναι που κάθονται και ανέχονται τους Δημούπουλους και τους Δέργιες, ο κόσμος έως και τους Πλακωνιστικές. Μα τόσο μαλάκες λαός είμαστε, ρε αγόρι. Άκουγα από αυτήν τον Μπάμπη τον Παπαδημητρίου. Απάπα. Το φοβερό αναλυτή και. Μην μιλάτε έτσι, ακούει το εσουρού. Όχι, όχι, μέπισε. Εμένα μέπισε ο άνθρωπος. Δηλαδή, έχω ένα τέτοιο τώρα, πρέπει να καταγγείλω κάποιον. Δεν μπορώ άλλο. Τελείωσε. Και επειδή το σπίτι των παιδιών μου υπάρχουν και μια τριεταιριά που πάλι αμπίδα. Όχι. Ξέρεις τι σημαίνει, Υποψιάζομαι, αλλά προβληματίζομαι γιατί. Γιατί από τη μία μου φοράνε μαύρο κασκόλ. Για πήγαινε και στον καράζ, πήγαινε και στον καράζ, αν έχει καθόλου στουπίδες. Εκεί δεν έχω πάει. Δεν είναι για το αυτοκίνητο, άμα δει στουπί. Το δίδυμά μου τώρα ξέρει ποιο είναι όμως. Επειδή φοράνε και μαύρα κασκόλ και κάτι κουκούλε, ξέρει εν ώψη Κυπρίου. Και προβληματίζομαι, λέω, από τη μία να του καταγγείλω ότι είναι τρομοκράτες, ή να του καταγγείλω επειδή μου είπαν θα γυρίσουν τα μπουκάλια τη μπύρα πίσω και καλά τώρα, χωρίς δελτίο αποστολής. Οπότε πού να πάω, να τα καταγγείλω για τρομοκρατία ή να τα καταγγείλω για φοροδιαφυγή. Αν μπορούσα να μου το λύσει αυτό ο Μπάμπη. Και στα δύο, και στα δύο. Αν ρωτά τον Μπάμπη, εγώ θα σου πω. Κατήγγειλέψου και για τα δύο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ρουφιανιά, τόσο πιο καθαρή θα βγει η κοινωνία. Δεν μου λε κάτι, έχει καλά. Να πάμε μπροστά, φίλε. Με ήθη του 40. Ρουφιανιές, δοσυλλογισμούς, γιατί όχι. Ωραία, ωραία. Α, και μισθούς, ξέχασα. Έλα, Μάστορα. Έλα, φίλος. Έλα. Έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχεις? Το Honda, το Innova. Το Innova, ναι, το παπί. Τι χρώμα είναι? Το μπλε, δε στο φέρω άγγελο το πρωί. Ναι, μωρέ. Απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α. Είχε πρόβλημα η Ντίζα. Ποια Ντίζα, μωρέ? Η Ντίζα. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην Ντίζα. Σε ποια Ντίζα? Τη γνωστή. Ρε μας τώρα πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω, φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε εσύ πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω. Ο Άγγελος ότι είσαι πλακατζής, αλλά μη μου. Είμαι πλακατζής, αλλά είχαμε προβληματάκι, δεν αστεί. Αυτά θα πληρώσει τώρα, μην μου λες τέτοια. Να έρθει να πάρει το μηχανάκι, είναι 3 εκατοστάρικα. Τι είπες? Δεν άκουσες? Είχε πρόβλημα, σου λέω, η Ντίζα. Έπρεπε να κάνω δουλειά κάτω, θα μιλά. Ρε μαλάκα, 5 εκατοστάρια κάνει το μηχανάκι, 3 εκατοστάρια κάνει η Ντίζα. Μαλάκα, εμένα μίλα καλύτερα, σε ξεμαλιάσω τσόκαρο. Να σου πω, θα γαμίσω και σένα και τον Άγγελο μαζί. Έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαλάκα με λες. Θα σας γαμίσω και τους δύο. Άμα είναι να μας γαμίσεις, πάει 6 εκατοστάρια, είμαι ακριβώς. Θα σε γαμίσω, έρχομαι τώρα από εκεί. Γεια, έλα να σε δω. Να πάρεις την Ντίζα στο χέρι. Έρχομαι τώρα. Καραγκιόζη. Σ' αφήνω τώρα, πάω να κάνω μπιντέ. Να σου πω, έλα. Τώρα το ψηφίζω το ΣΥΡΙΖΑ με τα δύο χέρια. Με καμπώνει ο Τσίπρας. Και μένα, τον είδα και από κοντά. Κούκλος δεν είναι? Τον είχα ξεχάσει, είναι τούμπανο, τον έχει κάνει εγκυμοσύνη από τότε που κάνει τα παιδιά, άλλο άνθρωπο. Αυτός έκανε τα παιδιά? Ποιος τα έκανε? Εγκυμοσύνη είπες? Ναι, εγκυμονεί μια νέα αριστερά. Άστα, πού να στα λέω. Κολόπεδο θα βγει. Είμαστε δυστυχείς. Είμαστε δυστυχείς. Που το Πασόκ και η Δημοκρατική Αριστερά δεν εκφράζουν αυτό που στην Ευρώπη θα έλεγε κανείς έναν υγιή σοσιαλδημοκρατικό χώρο. Αλλά είναι δύο συστημικά κόμματα που έχουν γίνει συνιστώσεις της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σαμαρά. Ζητείτε, θα βάλει αγγελία, ζητείτε συνεργάτη σοβαρός από το σοσιαλδημοκρατικό χώρο για να συνεργαστούμε αύριο όταν γίνουν εκλογές κτλ. Θα δώσει λαός τη λύση, μη φοβάσαι Αλέξη μου, κατέθεσε και Στεφάνη Λουλούδια στο μνημείο της Ρόζας Λουξεμπουργκ. Τελευταίος Έλληνας πολιτικός που είχε πάει εκεί ήταν η Φάνη πάλι Πετραλιά, θυμάμαι πριν 4-5 χρόνια όταν ήταν υπουργός. Με καμάρι είχε πάει και αυτή, είχε καταθέσει. Καλά κάνουν, αποτείουν φόρο τιμής και παίρνεις κάτι από τα ιδανικά. Πάντα έτσι γίνεται για να βρεις μετά τη σωστή σοσιαλδημοκρατία για να κάνεις τις γνωστές συνεργασίες, όπως όλοι ξέρουμε. Τι είναι βία, ένα πολύ μεγάλο θέμα, δεν θα το αναπτύξουμε εδώ, μην φοβόσαστε, μην ταραχτούν και οι νοικοκυρέοι που έχουν γίνει και πάρα πολύ τελευταία. Θα μας πει ο κύριος Κώστας Τασούλας, είναι από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής, δίνει έναν ορισμό του τι είναι και τι δεν είναι βία. Δεν υπάρχει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Μπορεί να είναι λάθος πολιτική, στην οποία προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και προσχωρεί βήμα-βήμα. Μπορεί να είναι τερατώδες λάθος, αλλά δεν είναι προδοσία. Όταν λες ότι είναι προδοσία και βία αυτή η πολιτική, είναι σαν να δίνεις το σύνθημα νομιμοποίησης αντιπίνων. Δεν είναι λοιπόν βία, το λέει ο κύριος Στασούλας. Όλα αυτά που βιώνει τα τελευταία τρία χρόνια, μεγάλο μέρος, τεράστιο μέρος του ελληνικού λαού, συνεχώς απανωτά ως βομβαρδισμό με διάφορες μορφές, είτε με τις εισπρακτικές, είτε με το καθαρό πρόσωπο του κράτους, φορολογία, χαράτσια, ύπουλοι τρόποι, παράνομοι τρόποι, τρόποι αναποτελεσματικοί, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου βία. Οπότε μην τους βρίζετε, μην τους λέτε. Το λέει ο κύριος Στασούλας, μην του χαλάσουμε τη διάθεση και την όρεξη. Με αυτή τη θετική σκέψη φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε ακόμη ένα κομμάτι λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο, στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Καλέ, τι κάνεις, γιατί δεν τη σηκώνεις? Πόση ώρα μπορώ να αφιερώσω σε σένα, ναι, νομίζεις? Όλη σου τη μέρα, όλη σου τη ζωή, τα πάντα. Το ξέρω, αγάπη μου. Τι κάνεις, καλή? Εγώ το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Να είσαι καλά. Πώς πέρασες? Πού? Δεν πέρασες, δεν πήγες στενά. Πού να πάω, κυρία μου, εδώ, μάχημη. Μάχημη. Στο ρεπορτάζ τρέχει η επικαιρότητα. Αγάπη μου. Καλά, είσαι, Αποστολάκι μου. Καλά, στην Αράχοβα ήμουν. Χρήμα, Ναι, ναι. Δεν είχε και χιόνι πολύ, σκατά. Να σου πω. Πήγαμε για σκι και έγινε ξεσκι αναγκαστικά, χωρίς να θέλουμε. Ξεσκι δεν μπορεί να μην γίνει με σένα, ναι. Μα είναι δυνατόν, με ξέρεις. Είναι δυνατόν τώρα, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Το παρατσούκλι μου είναι Χαβιέ. Χαβιέ. Χαβιέ. Ναι, ναι, και διαφημίζω και παστίλες. Άκου που σου λέω. Δεν μου λες, εχθές την πως είδες την Κεφαλογιάννη. Πού το ξέρεις? Την είδες. Κάθε βράδυ τη βλέπω. Λέω, τι, την είδε, τι έλεγε, τι είμαι αλλαγή. Πού καλέ την είδε εσύ? Τηλεόραση καλέ. Όχι, εγώ στον ύπνο μου τη βλέπω. Α, την ονειρεύεσαι, φαντασιώνεσαι. Δεν μπορώ να πω, είναι υπουργό. Ασπρίζω τα βάνια. Να σου πω, όλοι λένε για τη Βίλα Αμαλίας και αυτά. Εγώ εχθές είδα συγκέντρωσή τους κάτω στην Αθήνα που κατέβηκα, πορεία που κάνανε. Μια χαρά παλικαράκι. Τι μια χαρά, κυρία μου, βρώμησε η Αθήνα η βρωμιάρα, η έλεος. Ηλιακό θερμοσύφωνα στη Βίλα Αμαλίας δεν έχουν βάλει, όλα τα φτιάξανε. Έναν ηλιακό δεν μπορούσαν να βάλουνε. Να. Α, πα, πα, πα, πα. Ένα μπόιλερ, κάτι, βρωμιάρα. Γεια. Και μόνο γι' αυτό καταλαβαίνετε. Καλά κάνουν και είναι μέσα. Βέβαια, απορώ πως τους αντέχουν οι καθαροί αστυνομικοί τους βρωμιαραίους μέσα. Αποστολή. Ναι. Σε πήρα για να σε χαιρετήσω για τελευταία φορά. Πού πας? Τα ακούμε κάθε μέρα εδώ. Πού πας τα θυμαράκια, τι έγινε? Ελά δεν πάω. Είμαι θυμωμένος μαζί σας. Γιατί? Γιατί όταν πούμε κάτι για πολιτικούς δεν τα βγάζετε. Μας ξέρετε, γενικώς όταν είναι για πολιτικούς το κάνουμε γαργάρα. Μα τι διάλογο, κόκκινες γραμμές έχετε. Έχουμε... Ναι, σαν το Φώτη κι εμείς. Το... Παραγίναμε δημάρ, τι να κάνω, τη συγκυβέρνηση κι εμείς. Τώρα δεν βγάζετε τίποτα, ρε παιδιά. Δηλαδή μας ξεσηκώνετε, λέμε καμία κουβέντα, μπας και ξελαμπικάρουμε λίγο, μπας και ξεθυμώσουμε. Και δεν βγάζετε τίποτα. Μη φεύγεις, μη. Για χάρη στο ζητάω, μη. Λοιπόν, να το αναβάλω, θες? Μη, ναι. Μες στα όνειρά μου. Εντάξει. Πες στον Καμπουράκι ότι τα μαλακισμένα θα τον στείλουν στην ανεργία. Εντάξει. Δεν τον έστειλε ο Ζαχόπουλος και τον DVD που ήταν κομιστής ο Θέμος Αναστασιάδης. Θα τον στείλουν τα μαλακισμένα. Φιλαράκο, τα μαλακισμένα να τα φοβάσαι. Έλα, λοιπόν, παιδιά, είμαι πολύ συγκινημένος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί δείξατε τι πάει να πει αριστερά, έτσι. Δηλαδή, αυτό με τον κύριο χθες που δάκρυσε, έτσι, αυτό το κάνατε εσείς. Τι εννοείς το κάναμε εμείς? Ρε εσύ, το βγάλατε, το βγάλατε από μέσα μας, έτσι. Είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Περαστικά. Περαστικά μου, ναι. Λοιπόν, και συμπεραστικά σου. Είμαι εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί περαστικά μου εμένα? Χαίρομαι που ο Θήμιος είναι αξιολογότατος άνθρωπος. Τι είναι? Αξιολογότατος άνθρωπος. Για ποιο Θήμιο μιλάς? Αυτό με το ταξί του Λιμπερόπουλο. Πώς το λένε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα του πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ναι. Γιατί τον είχα ακούσει και μια φορά όταν γινόταν καταλήψεις που είχε βγάλει έναν φοιτητή από μια. Που είχε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι. Δεν ξέρω να θυμάσαι. Που γινόταν. Θυμάμαι. Ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Εντάξει κύριε, με τα καλά σας λόγια, σταματήστε. Παίρνουμε αέρα. Είναι διαπίστωση, δεν είναι καλά λόγια. Εντάξει, άντε. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που προχωράτε την αριστερά έτσι όπως πρέπει να είναι. Ο λαός της αριστεράς ενωμένος όπως πρέπει να είναι πάντα. Αυτό καταλάβατε από τον Κνίτη το Θύμιο? Ότι ο λαός της αριστεράς θα πάει ενωμένος? Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποια εκπομπή ακούτε? Έχουμε το ίδιο μέτωπο όλοι μας. Ναι. Μόνο που κάποιοι έχουν στάπα με σφυροδρέπανο στο μέτωπο μόνο. Και δεν χωράει άλλο. Άσε μας τώρα. Τιμή μας αυτό το σφυροδρέπανο. Καλέ, εσύ Ριζέο, σταμάτα. Τι είναι αυτά που λες? Να σε καλά, σας αγαπώ πολύ, παιδιά. Αχ, και εγώ σε αγαπάω. Πες το από την αρχή. Πάρα πολύ, φίλε. Εγώ πιο πολύ. Ελληνικέ λαέ, διασυνταγματικής συντακτικής πράξεως, ψηφιστήσεις υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιευθήσεις ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, εγκαθιδρύεται εν Ελλάδη πολίτευμα προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ο πουλια πουλια μία του, πουλια μία. Μειώνω το χρέος και ωφελώ τις επόμενες γενιές. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα, θέλω ως πολίτης να σε ευχαριστήσω. Μαρία Σιμίνα. Είμαστε δυστυχείς. Είμαστε κι εμείς νοικοκυρέοι όμως.